แนะนำบทอัลอะลักบทอัลอะลักเป็นบทมักกิยะมี19องค์การกล่าวถึงเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้การเริ่มลงองค์การให้แก่นบีคนสุดท้ายคือมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการละเมิดขอบเขตของมนุษย์และการไม่เชื่อฟังพระบัญชาของอัลลอฮ์เรื่องของมนุษย์ชั่วช้าอบูยะฮันที่ขัดขวางท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมิให้ทำการละหมาดบทนี้ได้เริ่มด้วยการบรรยายถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่มีต่อรอซูลของพระองค์ด้วยการประทานอัลกุรอานปาฏิหาริย์อันจีรังและการกล่าวถึงความโปรดปรานครั้งแรกขณะที่ท่านนบีกำลังเคารพภักดีต่อพระเจ้าของเขาณถ้ำฮิรอโดยที่องค์การถูกประทานลงมาด้วยบทนี้ได้กล่าวถึงการละเมิดของขอบเขตของมนุษย์ในการดำรงชีวิตนี้ด้วยพลังและความมั่งคั่งและการขัดขืนคำสั่งต่อข้อใช้ข้อห้ามของอัลลอฮ์อันเนื่องมาจากความมั่งมีของเขาความจริงแล้วจำเป็นที่พวกเขาจะต้องขอบคุณพระเจ้าของเขาต่อความโปรดปรานที่เขาได้รับมิใช่ด้วยความเนรคุณและได้เตือนเขาให้กลับหาพระเจ้าของเขาเพื่อหวังการตอบแทนบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องของอบูยะฮันซึ่งถือเป็นฟิรเอาของประชาชาตินี้เขาได้ขู่เข็นและคุกคามท่านรอซูลและห้ามปรามไม่ให้ท่านทำละหมาดเพื่อแสดงความมีชัยแด่รูปปั้นและเจวิตทั้งหลายบทนี้ได้จบลงด้วยสัญญาร้ายแก่คนชั่วที่ปฏิเสธศรัทธาด้วยการลงโทษอย่างหนักหากเขายังคงอยู่ในการหลงผิดและการละเมิดขอบเขตและได้ใช้ท่านรอซูลไม่ฟังคำขู่ของอาญากรผู้กระทำความผิดคนนั้นบทนี้ได้เริ่มด้วยเรียกร้องไปสู่การอ่านและการเรียนการศึกษาและจบลงด้วยการละหมาดและการภักดีเพื่อให้ความรู้กับการปฏิบัติมีความสัมพันธ์กันและการเริ่มต้นและการจบที่มีความสอดคล้องกัน บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ ิกเราะบิสมิร็อบบิกัลลซีคอละกะคอละกัลอินซานมินอะละก มูฮัมหมัดจงอ่านด้วยพระนามแห่งพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงบังเกิดพระองค์ทรงบังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือด อิกรออ์วะร็อบบุกัลอักรอมุลละซีอัลละมะบิลกอลัมอัลละมัลอินซานมาลัมยะอัลลัม มูฮัมหมัดจงอ่านเถิดและพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นทรงใจบุญยิ่งผู้ทรงสอนการใช้ปากกาผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้ คัลลาอินนัลอินซานละยตฆ อมิใช่เช่นนั้นแท้จริงมนุษย์นั้นย่อมจะละเมิดขอบเขต อัรรออาฮุสตะฆนา เนื่องเพราะเขาคิดว่าเขาพอเพียงแล้ว อินนะอิลาร็อบบิกัรรุจอา แท้จริงยังพระผู้อภิบาลของเจ้าเท่านั้นคือการกลับไป อะรออัยตัลละซียันฮาอับดันอิซาศอลลา เจ้าเห็นแล้วมิใช่หรือผู้ที่ขัดขวางบ่าวคนหนึ่งเมื่อเขากำลังละหมาด อะรออัยตะอินกานะอะลัลฮุดาเอาอะมะรบิตตักวา เจ้าคิดบ้างไหมว่าหากบ่าวผู้นั้นอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องหรือใช้ผู้คนมีความยำเกรง อะรออัยตะอินกัซบะวะตะวัลลาอะลัมยะอ์ลัมบิอันนัลลอฮะยะรอ เจ้าคิดบ้างไหมว่าหากเขาปฏิเสธและผินหลังให้เขาไม่รู้ดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเห็น กัลลาลอิลลัมยันตะฮิลันัสฟะอ์บินนาศิยะ มิใช่เช่นนั้นถ้าเขายังไม่หยุดยั้งเราจะจิกเขาที่ขมอมอย่างแน่นอน นาศิยะกาซิบะคอติอะ ขมอมที่โกหกที่ประพฤติชั่ว ฟัลยะดุนาดิยะฮูซะนะดุอัซซะบานิยะ แล้วเขาเรียกที่ประชุมของเขาเราก็จะเรียกผู้คุมนรก กัลลาลาตุฏิอฮูวัสจูดวะกอตริบ มิใช่เช่นนั้นเจ้าอย่าได้เชื่อฟังมันแต่จงสุญูดกราบและเข้าใกล้อัลเลาะห์เถิด